Zostań w domu z Trójką. Plecami mieć nadciągającą noc. A bosman tylko zapiął płaszcz, zaklął na shorta. Nie daje łajbie żadnych szans. 10 skań w oporta, a słony ołowiany chmur, ulewa spadła nagle, rzucało nami w górę w dół i fala zmyła żagle. A bosman tylko zapiął płaszcz i zaklął czorta. Nie daje łajbie żadnych szans. Przedziwne czasem sny się ma. 10 skali w oporta, 10 skali w oporta, 10 skali w oporta. Dziś życie me przegrane jest przez jedną noc. O Siuta, naprawdę nie wiem, jak się pozbyć ciebie stąd. Urody świnki pigi masz, wagą przewyższasz nawet ją. Lecz nie mnie straszy twoja twarz, a wszystko to przez jedną noc. O Siuta, ja wiem, że nie ma brzydkich kobiet, tylko wina czasem brak. Lecz Siuta, gdy wytrzeźwieje człowiek, wtedy inny gust ma inny smak. Pokazać się gdzieś z tobą wstyd, dwie klasy podstawówki masz. Z tym krzykiem nerwy psujesz mi, a wszystko to przez jedną noc. Noc. O Siuta,